شملنا وهمت ما بيننا من نسبي فإذا مصر وغاني جلقي وإذا بغداد نجوى يثربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرابي رنجت جمرة سبحانه وتعالى لنجي يرمي الله يكسل الله يوون يدون الله صلى الله عليه وسلم وانا يمبي قال لما كوي سهاباء ما كوي قال ريوين ديب يبلي ما بموجرها يوم القيامة سلو بني جياب الله يوتر من يهاتها جون كوي حال ديني ديجي الإسلام يمير تمن إدي تندين تمن ina jeeya heen juulɓe ko kaani salmodirde ko ko l'islam wiye e salminaangu hol haaɗɓe salmineede e holɓe kaanaani salmiteede walla e honoɓe kaanaani salmineede. Daña ko kaalɗen kadi e zicruuji juulɗo ko haani haalde banngal so a isli walla tawii a isli goɗɗo bukmitiima walla ɗum ɗoon ko yowitee zicruuji ko yowitee haa jooni ŋaaɓlude en ko wiya yo wiye heen walla hono juulɗo haani waɗde ɗeen geɗe so heɓiima. Tawi heƴuyima en kaali hen zicruuji ko hani haalede banngal dewle yimɓe resodirɓe ko kaani do'aneede hono kaani wiyeede e hono kaani dewle kaani humireede. Amma ba'du ayyuhal ikhwa, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna min adabi l'islami alhamidati wa khisalihi rashida ifsa assalam fa inna assalama tahiyatu lmu'minina wa shi'aru lmuwahidina wa da'iyatu l'ikhai wal ulfati wal mahabbati bayna lmuslimin طيبة كما وصفه بذلك رب العالمين وذلك في قوله سبحانه فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. غنن بن رابي إن جاء الإسلام كو يمري من نيدي جي الإسلام يمري يأن بد غندا نيدي جي مجي چوبادي لبادي أجد غندا الإسلام بيو دي غندا ونوكو الله فيون دين وعلا كو منكيني هن ina jeeya heen saktude calminaade hakkunde ngannduɗaa juulɓe. Wonno salam ko wiyete assalamu aleykum kañum woni haa jooni salminaandu gonɗinɓe Allah, kañum woni jalogal wottiɗinɓe Allah. Ko hono noon kadi nguuɗo salminaandu kañum noddata, yaani ko huunde ina sabobina wonde banndiraagal, no sabobina yaani musidaagal e goowondiral e gille hakkunde juulɓe. Ko hono noon salminaandu Allah wi ko ndu barkindu, ko ndu laaɓndu, ko ndu uurnu, hono Allah sifurindu e Qur'an. To Allah winomen e nder Qur'an o wi fa ida dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Allah wi tawi on naati e nder galleji mon, hay sa naati suuduma hay goto ala hen, Allah wi calmine ko e mon. Salminaandu umuriru to Allah barkindu laaɓndu. Ɗum woni joomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko yamiri men e banngal ɗeyɗo banngal salminaandu. Wa huwa tahiyyatu ahli aljannati yuhayyihim biha almalaa'ikatu alkiram wa dhalika annama yusaqu ahli aljannati ila aljannati zumara wa tufattahu lahum abwaabuha althamaniyah wa yatalaqqahum khazanatuha fa hadhihi altahiyyah salaamun 'alaykum dibtum fadkhuluha khalidin. Ko hono noon salminaandu ndu kaalɗen ɗo ndu ɗum woni wiide assalamu aleykum kañum woni salminaandu yimɓe aljanna. Ɗum woni ko malaikaaji tedduɗi jaɓɓortooɓe ndeer aljanna ina calmina ɓe. Eɗen ñaagi Allah yo Allah waɗ men yimɓe aljanna. Ko hono noon saanga nde juulɓe aan ne cogga ina kuccina e ndeer aljanna no mbaɗi pelle pelle damude aljanna ɗi e nguddite, on sahaa malaikaaji ɗi jaɓɓooɓe mbiya ɓe kisal Allah yo won e mon, ɗiiɓi tum ngannduɗaa ñaame ɗum ɗo yo ɓuuɓ mon yo wel mon naatee aljanna hee kon duumotooɓe heen haalidin. Wa huwa tahiyyatu ahli aljannati baynahum kama qala ta'ala. Kadi hakkunde ngannduɗaa yimɓe aljanna ɓe kadi hakkunde maɓɓe salminaandu wonndu toon, ɗum woni ko assalamu aleykum. Ɗum woni to Allah wi e ndeer Qur'aana tahiyyatuhum fiha salam, o wi yimɓe aljanna calminaali maɓɓe e ndeer aljanna hee ko wiidude assalamu aleykum. Wa huwa tahiyyatu almalaa'ikati, assalamu aleykum kadi woni calminaandu woni salminaandu malaikaaji. ko hono noon kadi assalamu alaykum kañum woni salminandu adama e ɓiɓɓe mum. hono no arde nder sahihayni an abi hurairata radiallahu anhu an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qal خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله النبي صلى الله عليه وسلم نهل من أول حديث وي أن جومرا سبحانه وتعالى نتجي باب آدم نتجي باب آدم نتجان دون دون بعد ما كوه أنس أن جوتين ما كون يهاي تشبان دجاجم ديرا ند الله تجي مهاجين وي يا سلمين بعد ملك دنتال ملك أجن عن نون يا سلمين أبي كلا كوب إن جابي ما كو دوني أكيرو دا دوم دون دوني جوجر وان سلمين أدم حكون دما بيب ما أوعن دها أدنو قسم kanko adama o are mabɓe wi assalamu aleykum malaikaji ɗi mbimo assalamu aleyka wa rahmatullah kisal allah yo wonema e yurmede allah ɓe ɓeydanimo hen wa rahmatullahi o annabi sallah sallam wino adama tagirani kalmo ina naata aljanna koye ndiɗon mbadi natirta ɗum woni capanɗe jeegom dira o ko noon bani adama en tagande adande kono serani na usto ha joni saa fo dañan ko usti hen ومن فضائل الاسلام انه من فضائل السلام انه خير الاسلام ان جاء بوري كدي ها جوني سلمنا او كنم حلام كو گدي بوردو مجودي الاسلام جيا ونو اريندر حديثي هون حديث گاندا گاردو صحيحين عن عبد الله بن عمر ولا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تدعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف gorko goto are annabijo wi ehema annabijo o l'islam fol gorde golle burde mojjudi hen ko ina rokka neddo baraji annabi sallallahu alaihi wasallam wi nyammina nyamde no janga salminado e dow mo ganduda ma anda fo salminadum ina jia hen kadi wo haqqun lil muslimi ala akhihi al muslim salminado ko haqqe juldo juldo bandum wonno annabi sallallahu alaihi wasallam wi haqqul muslimi ala al muslimi sittun wa zakara minha wa idha laqitahu fasallim alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam wi julbe haqqi ganda juldo dow juldo aw ko geɗe jeegomo limti hen sa hawre jomum calmina ɗum wa huwa sababun adimun lil ulfati bayna al muslimina wal mahabbati bayna al mu'minin kama qala sallallahu alayhi wa sallama la tadkhulu al jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum afshu as salama baynakum rawahu muslim ko hono noon kadi kañum woni sababu mawɗo pour julɓe gowodira jiɗodira hakkude gonɗinɓe allah gilli gona ɗon hono no annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi on natata aljanna ha gonɗinon allah on gonɗinta ha jiɗodiron o wi on garatami haalano moon hunde so on gollinde tan jiɗodiron annabijo wi cakte calminali hakkude moon wal mahabbatul hasila hiya sababu ha anna kulla wahidi min al mutalaqiyaini yadu lil akhari bissalamati min ashurur wabirrahmati aljalibati likulli khair ولهذا ثبت في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افشوا السلام تسلموا النبي صلى الله عليه وسلم هل من وند كنم ان ادها جوني سبب مجو حكوني ييمبه دوم وني جيلي دي ادتا جيلي دي كو جولبه سو بوتي غور فودو انو غدو بيا جومون يو الله حسني كالو كو ويته ورد دوم فيت ساوي ندو السلام عليكم بيدا كو يو الله داندوم يو الله حسنمو كالو كو مجياني eyyi ko hon noon kadi sa wi ar yurmede nde kadi wa rahmatullahi on mbiɗa ko kala yurmede allah moƴƴere yo are makko eyyi ɗum waɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam haali nokku goɗɗo e hadis goɗɗo o wi calmodire kison eyyi taslamu min kulli mujibin lil furqa gadi calminal ɗi kañum haɗata taƴodiral ngal kañum haɗata ceernugal ngal ey wa kayfa idan damma ila hada bashatat al wajhi wa husna al tarhibi wa jamal al akhlaq ha tengdi kay tawi calminal ɗi yanti hen labtude yesso e ganduɗa e bismugol moƴƴol e jikkuji moƴƴi wa ala almusallami alayhi raddu tahiyati bi misliha wa bi ahsana minha li qawlihi ta'ala wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ina waɗɗe dow calminaɗo o wajibu e dow makko o jaabo ko salmina ko hakke honono ho wirandani walla ɓuron ɗo moƴƴude ni allah wi e nder qur'ana tawi on calminama calminali awo jaaboɗe ko ɓuuri moƴƴude ko mbiya ɗon ko walla dutton hono mum so neɗɗo wiima assalamu aleykum mbiya wa aleykum salam wa rahmatullah wa khayru rajulani man yabda'u sahibahu bissalam annabi sa sallam ɓuuri moƴƴude worɓe ɗiɗi ko girtoɗo salminde goɗɗo o fa fi sunani abi dawuda an abi umamata radiallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام عن أبي أمامة هارم حديث وكبراد أبي داود وي النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بورب دربور بداده أن الله يجيد سلمين دعو وإذا لم يسلم من يطلب منه ابتداء السلام فليسلم الآخر ولا ترك السنة تيونون غندا مسري يمير يو سلمين أو تيون فوداكي سلمين دقودو يو سلمين هاي هون بوناتا نغاتي دومدون wato addamu wopudi ganda salmina ndu ko sunna annabi wa min as-sunnati an yusallima as-saghiru 'ala al-kabiri wal qalilu 'ala al-kathiri wal raakibu 'ala al-maashi wal maashi 'ala al-qa'id ina jaa'i sunna bangal calminali yimbe seeda so mirtima yimbe heebe ko seeda be calminta ko honno kay tokoso o kanyum salminta mawdo ko dum sari yamiri baddido o salmina jaarowo koydo kanyum no wirtima joodido o salmina dum hon arde der sahihaini ga abi hurayra radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير وفي رواية للبخاري يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير قال أرسل يا نبي صلى الله عليه وسلم وينغند دي بديدو ان سلمنا جارو وكويد ان سلمنا جوديدو يمبه سيادو بي كنم سلمنتا كو هيبيكو رواية بخاري يتشكل نغيل غاندا سلمنتا ماودو مون ko hono non kadi birtotodo o kanyum jahowo salminta jodibe yimbe seeda be salmina kewbe ko hono non annabi sallallahu alaihi wa sallam ina jiya e sunnaji mako kanko o salmina no sukabe dum mako kanko no wano yen kinade rawa muslimun fi sahihi an yasar qala kuntu amshi ma athabit albunani rahimahullah famarra bi sibyan fa sallama alaihim wa hadatha thabit annahu kana yamshi ma anas radiyallahu anhu famarra bi sibyan fa sallama alaihim وحدث أنس رضي الله عنه أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم هن مسلم هارين در صحيح وند غوركو نوي يسار او ينند غوتل اومياد اودو غوركو بيتادو ثابت البناني او بيميرتي سوكابي اون سلمنا تشوكولون كون جونن ثابت او حالري موي كانيوم ادان دوم ودي نينكو ميدي نو يادا انس بن مالك او انس ويرتي سوكابي سلميني o wi anas yawtini mo wi annabi sallallahu alaihi wasallam na wirtirno cukulon salmina dumen momo ko e munen summa in nabtida assalami sunnatun muakkada fa in kana al musallimu jama'atan kafa anhum wahid jonnon fuddude salmina ko sunna tengtudo no feewi jonnon tawi calmindo yani ko dental o salmini goto tan so jaabima gasi sa wirtima don dental wi assalamu alaikum so goto jaabima hay wala so dental wirtima goto salmini be dum do kadi so jaabima kadi dum don ina heja walaw sallimu jami'an kana afdal kambe fodi so be calmini walla kambe fodi so be jaabima dum buri kono so goto jaabima kadi dum don kadi ina heja wa rafa'a sawti bi ibtida'i salami sunnatun li yasma'ahu al musallama alayhi bamtude dande ha nane pur ganda sada salmina ha gandan mo calminta o nana andati ga salmini li yakuna sama'an muhaqqaqa dum kadi ko hunde ganda ha yerane ka salmini aw wonno hadith o wi ko chaakti hunde so saktama sa haldi sese a saktani وإن سلم على عيقاظ ونيام خفض صوته بحيث يسمع العيقاظ ولا يوقظ النيام تيو اسلمني يمبنان بينا داني بيداناك كليسدينا حالما فورها داني بيبا سفند يعني كون نون كدي تاو ادواي ناندو بي تشالمينتا بي داناك بي دوم دون الاسلام كو يمري من ونو النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ النائما ويسمع اليقظان kodono ardaner odo hadith annabi sallallahu alaihi wasallam o mo aranno jammo salmini rasesi taw salminandu firdinta danibe taw kadi firtube gitumune be danaki be inanan hon hadith o rendal bukhari to wonno adabil mufrad bi isnadin sahih wa yusannu an yubda bis salam qabla al kalam li hadith man bada bis salam qabla al kalam fala tujibu ina jaa'a sunna annabi salmina hadema fuddude halama wonno hadith goto wi kala gardo tan fuddori hala salminani woto jaabude dum woni hadith mo ganduda ibnu sunni halimu to wonno damal makko fi amil yawmi wal layla summa innal musallima qal kullama zada min jami'i min siyaghi salam min siyaghi salam al ma'sura zada ajruhu bi kulli wahidin ashru hasanat ko honno kadi calminowo kala ndew beedi ganda siyaghi calminal di kono ganda no hebira e annabi joni aw baraji di beedoto en kala ngel beeduda hen ko sappo beedorto hon Abu Dawud holli e Tirmidhi ga Imran ibn Husayn radiyallahu anhu anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala assalamu alaykum fa raddahu alayhi thumma jalasa fa qala ashr o yugor ko goto meedi arde an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam o yotti o wi assalamu alaykum an-nabiy jaabimu wi odo hebi sappo summa jaa akhar fa qala assalamu alaykum wa rahmatullah fa radda alayhi summa jalasa fa qala 20 goddo ari wi assalamu alaykum wa rahmatullah annabi jo jabimu aw jodi annabi jo odo hebi nogas goddo ari wi assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh fa radda alayhi summa jalasa fa qala 30 goddo ari wi assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh annabi jo jabimu o jodi annabi jo wi odo hebi 30 dako dum do woni ko wiyete almasu dum don ko hebira yani ko tabidi calminali annabi sallallahu alaihi wasallam wala yazidul muslimu ala hadha ka an yaqula maghfiratuhu wa mardatuhu li anna salama almasnun intaha ila wa barakatuh aw julu hanani beedu de kaydi do kongudi tati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ay wiide ina beede hen wa maghfiratuhu wa mardatuhu wa ridwanun ala wana hunde yamirande sunna o haadi koto wa barakatuhu do do wontindinoje de tokkaade ولو كان في الزياره خير لدلنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدو ديدو گيدو سينو تان كو جام وننو هن موجيرنا وننو هن كو النبي جو حالنو حالنانو من تيندينا من سين جيوي امام مالك روى مالك الامام مالك رحمه الله في الموطا عن محمد بن عمرو بن عطاء انه قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فدخل عليه رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد شيئا مع ذلك فقال ابن عباس أن السلام انتهى إلى البركة جوني سين جيب موطا دفتر إمام مالك حديثنا هبرات محمد بن عمرو بن عطاء ويقنين قوت الأم الجودية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويقوركو أريناتي مبسل من بأمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنكو بيدي هنكدي ابن عباس وي على السلام عليكم سلمنا دو هادي كوتو وبركاته دو ومن احكام السلام الا يقصر على المعرفه بل يسلم المسلم على من عرف ومن لم يعرف ان جاء نياوجي سلمنا لمباس ربينا تمو غاندو دو مومي اندا فو من سلمنت الا ياكو يا سلمن مو غاندو دو ما اندا فو دو وني سين جيبي حديث عبد الله بن عمرو دو وني غاندا اريتو نون غاندا ان جاء مال درغا awo hankadi janiɗo salminta sonamo andi mo anda fo haaji makko ala salminde ɗum ɗum waɗi sen ƴeewi are musnad e ganduɗa e sanad jeyde anil aswad ibni yasid qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min ashrati saa ida kanat ittahiyatu ala almarifa wa fi riwayatin an yusallima arrajul ala arrajul la yusallimu alayhi illa lilmarifa ko hon noon o wi ina jaa e maale darga he calminali hankadi fawi tan koye dow gandodiral awa tawi gorko walla gorko wirto neɗɗo salminta wa salminta sona battina andi ɗum so anda ɗum gasi wa min ahkami salami alla yubda alyahudu wannasara bisalam liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tabda'u alyahuda wannasara bisalam wa idha bada'uhum bisalam fa innahu yuktafa birraddi alayhim bi an yuqala wa alaykum kohon lima fi sahihain ina jeya e ñawoji banggal salminde ɓe gona julɓe ko hen yahuda e nasara en annabi sallallahu alayhi wa sallam wi woto puɗɗe salminde ɓe kamɓe tawi noon kamɓe koye maɓe puɗɗima ɓe calminimon ina heeƴa tan jaaboɗa mbiya wa alaykum e mbiya tan onne kay ko hono arde e nder sahihayni ga abdoullah ibni umar radiallahu anhuma qal anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala in sallama alaykum ahlul kitabi fa innama yaqulu ahaduhum assalamu alaykum faqulu alaykum annabi sallallahu alayhi wa sallam wi kamɓe ɓeeɗo soɓe calminimon ɓe mbiyata mon ko assalamu no wonata ko mayde yo wonema ɗum woni ganduɗa ɓe guitta laamu o annabi yo sallallahu alayhi wa sallam wi onone mbiye kañumɗumne koye kamɓene kay hono mum yo wone mabɓe eyyi ko hon noon banggal ñawoje ɗum ɗo tawi noon ɓe calminima ha fewi calmitoɗaɓe ha fewa kono tawi ɓe kaali ɓe momi tan awoɓe famani koɓe kaali ko wiɓe wa alaykum ina jeya e cokotagal ngal ɓe mbaɗanno adan soɓe calmina julɓeɓe ɓe mbiya noon wonno salminade nde ari nde awa ɗum ɗon mettiɓe ɓe ƴettiɓe jiiɗi bonnude salminade ndu ɓe goppi laamu on beele ma wi assamu sa wi assalamu firti ko mayde tawi noon ko yimɓe bida e yimɓe ganduɗa rewoɓe belaɗe pittali mum en kadinani saliɓe nangude diina walla naafiqueɓe mousabzabine en ngala to ngalaga ɓeɗo kadi salmindeɓe kadi ne waɗi tafsil eyyi gati sa ƴeewi e banggal ardiɓe leñol moƴƴuɓe ngel ganduɗa jangguɓe leñol ngol ardiɓe ɓe kamɓe ɓe mbaɗi hen faran face ɓe mbi tawi jogom joom bida o no yettinimo keferagal ñawore makko yaltinimo l'islam ɗum woni kan ha joni kanko no salmintake hono no ɓeyto calminirtake dani hono ganduɗa heddiɓeni tawi noon bida makko walla fasiqagal makko walla goofi makko yettinanimo ha joni keferagal ɗum ɗon kay l'islam ne yamiri yo salmina salmindemo no dagui puɗɗoɗa salmindemo no dagui kadi so salminima jaaboɗa ay wonno ko islamagal ngal ko dum don woni ko waddinta ga joni salminde mo de ko dum kadi waddinta ha joni jabaade mo de wa hakaza sha'nu fil usati min ahli islam ko hono non kadi yimbe goofi yimbe ganda bakko dinbe yimbe matta mojjere taw ko julbe tigi kono golle mabbe bonde ne keewi beedo kadi ina anda sereni yamiri ko hotobe calmine kono dum don kadi wadi ko yogay al haliji tawi a salminani be addamini ma dum don ko nafi hen dum woni woppude salminde be de buri belama masalaha e mojjere de hebe walla bonande de belama de uste walla ganda ha joni bonde wasa beedade e dum woni ha joni mbasa salminde e pour belama be no e ne e debbe ay dum woni ganda walla belama gufbe e gede godde be mbarata de belama be goppu dum don walla ni an ha min kay o do halata kam salminde mo tan salminde o do ni addata ko cadele e tampere belama ren horema ndena fittanma walla belama woddi to mo hota wadi no wayni hota nyembude mo hota yantude makko walla ni son calmondiri o badu son badondiri sona torla ala ko hebata e makko dum do fo sahel islam no yamiri e bangal awa tajade beedo e wudditade hono beedo ay wa amma tahajuru wat taqadu wa tarku salam bila sababin shar'iyyin fa huwa amrun la yuhibbuhu Allah min ibadihi tawi non ko tajade neddo tan e woppuri dum e wasi salminde dum tawa sababu fo ko sharia jabi ala hen dum non hunde Allah yida dum ko honnon kan den hunde battane mun mantetake wa nasalullah azza wa jalla an yajma' al muslimina ala al haqqi wal huda wa an yu'allifa bayna qulubihim ala al birri wat taqwa wa an yahdiyana jami'an sawa' as sabil dum nan nyaagi jomira subhanahu wa ta'ala ndewrendinta julbe fo e dow gonga e pewal en nyaagi Allah yo Allah hawrdin men enen fo e dow dine gonga mo Allah addi o e pewal annabijo ngal annabijo holli men ngal ko hono non kay en nyaagi Allah yo Allah wownu berde julbe kanyum en fo Allah rendin men dow diggere e kulul Allah Allah fewna men enen fo dendangal ganda e lawol Allah poccingol ngol so o do dum do benni ndewreten hen ko hajoni bangal ko yewite jiyaado Allah tawi a isli walla hono kanda wadde ko wiya hen walla tawi ngablugul arema hako sariya wi hen fi kam inda ma amma yuqalu 'inda al-athas wa ma yufalu 'inda at-tasa'ub ko hani wiyede bangal suddo isli walla ko hani wadede sanga sa ngabli rawa al-bukhari fi sahihihi an abi hurayra radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التسائب فإذا عطش فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته أما التسائب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع عند البخاري في صحيح البخاري قال أبي هريرة ولا ما الله قامك أوي نارام النبي صلى الله عليه وسلم النبي جوي أوي ألا إني دي إسلال ألا أنك يكون قابل قول o wi so goto e mon ganduɗa isli tawi yetti Allah wi alhamdulillah ina waɗɗi e kala julɗo kay nanɗo kaw ko wi ko nde bukmittamo wiyamo e yarhamkallah e tawi noon ko banggal ngablugol ngol ɗum ɗon ko hunde ummori koye sheyɗani so ngablugol arema kala no mbawirɗa hadde kala no mbawirɗa ruttude ngablugol ngol waddu hen beelama ruttu ha wasa yaltude ɗum noon jeeɓa Allah en gandi ko wiyete innal hikma fil hamdi inda al utas لأن العادس كما يقول ابن القيم رحمه الله قد حصل له من العطاس نعمة ومنفعة أي كحالة هولي باتنغان دا حكمة كوية بانغال سنتدو إسلي يوي هن يتي الله الحمد لله وننغان دا سنتدو إسلي هبكو مجر مودة نفور مودة كو مصيبة مودة يالتي ما كو نيووج مودة بولندج مودة يالتي اندر ما دو مننغان دا هون دي إيوات كو ها اندر انغان كو هندا اندين هون تاو هيد نوما تون عدن تشاد يالي مودة تامفر مودة dum wadi ganduda yamira e bangal juldo sa isli ya wi alhamdulillah do odo nema mawdo ma baqaya adaihi ala al-ittiam kadi handa terde ma fu ngarti gotel fo softi awa ko hon non cagal ndedo yerbenda mawde ndedo diller mawde ko hebnoma falillahi alhamdu kama yanbaghi li karimi wajhihi wa izzi sultani wa izzi jalali biya jittode godani alla de ken fukan den ko wiide en jitti jomira subhanahu wa ta'ala hono no haniri ni no Allah hani yettirede saw mangugo mawnugol ganduɗa teddugol yeeso makko e mawnugol teddugal makko are nder hadis en kaari no nder hadis ɓennuɗo wonde Allah ina yiɗi islali eyyi hokko woni hen e banggal ko woni hen e nafoore e moƴƴere wonande bani adama kadi sen ƴeewi so neɗɗo isli woni hen ko gueɗe kewɗe woni hen ko yettude Allah woni hen ko mantude Allah woni hen ko duwaw eyyi ɗeɗo gueɗe foof ne heeɓo islu islago he kono tawi ko ngablugol ngol Allah yiiɗa ɗum wonno hunde nde ummori koye sheyɗani wonno ko ɓuuri hewde ngablali heewi iwrude ko banggal hankkadi ganduɗa terɗe ma teddude e ganduɗa ɓanduma ribidade hankkadi jooɗade taw hankkadi e ngamela e ɗallitade e woppitade e leydi ɗum woni ko ɓuuri hewde oñatma ni koye banggal ngamela julɗo noon yamira banggal wadde so ngablugol ma ari kala no mbawɗa mottirde ɗum ha mba wasa yaltude ya mottu دواد أردر صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها دهك الشيطان وفي لفظ لمسلم فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع كهنداني سنجيبي أندر أورو حديث صحيح أردو صحيحين بخاري ومسلم نلاد الله صلى الله عليه وسلم ينغن دي ناب لغن غل كوت الشيطان يوري ويسو غوتي من ناب لي كلن وواوري ودها واسا يالتوري يعني نرترت ناب لغن غل يواد way ngati goto mon so ngabli wadi ha tan sheedane jalandum ko hon non are der lafzu muslim tawi neddo ngabli annabi sallallahu alaihi wasallam goto mon ay yidi ngablu do yo muttu ngablu gol gol hakke no wawiri sayi annabi sallallahu alaihi wasallam yino dum woni ko ganda mbada fere pour handutta sarun ki rukkidu ruttude gal ngablu gol gol kadi mbasa kadi ngabdu hunduko ma e ajettan hunde kay danya ko badda hunduko ma he fa illa ma tamakkan min zalika wada yadahu wa taraf libasihi ala fami wa la yaliqu ayyuha al ikhwa للمسلم أن يتثاءب مفتوح الفم دون وضع يده أو شيء من لباسه على فيه دون سر غابلا تبي ونتي أرون كيروتين دم بدأ هون ده هون دو كمان دون جنگ ما ولا شيء بالو تما ولا عند دا كم بعد أفو بدأ دو هون دو كه سل تاران جل غاب كن غير مندن أنكاري أو تا واي هون ده فواني هن ون دوم دون كون هن كو دوم دون سواد ينون كون ده ولاني يد يو أداني الحياة وفواني منظر أو يرد نون كاري فواني فإنه ذريعة وسبيل لدخول الشيطان كلهم كدي إن أدنى كدي الشيطان كدي هبد دمال كدي ناتائما وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم هن أرض صحيح مسلم قال أبي سعيد النبي جويسو قوتهم ونغابلي قالوا نمباير دا ننغو نغابلو قرنغو الواسي يالتودي tawi wonti kay yalti awo ƴettu hunde mbaɗa e hunde ko ma junggo ma waɗi hunduko ma gaso sheeɗani ina naata eyyi ɗum noon moloɗa jomira subhanahu wa taala awa ummoraɗen sheyɗani o lakin ida zaka al muslimu anda tasawabi ida inna dalika min alcheitan taawada minhu fala haraj eyyi yamiraka noon wonde tan kala paaɗa gaɓdu yaɓi a audu billah eyyi woto wi aɗa jogito ɗum sunna honono sunnani ala ko tawi a siftori a andi koto sheeɗani ummori a wi aɗa mooli allah ummorade sheeɗani basi ala hen وفيما يتعلق في العطاس فقد جاءت السنة بجملة من الآداب والأحكام العظيمة التي يحسن بالمسلم مراعاتها تبي كوكو يويتي اسلو غول غول ندان غاند سنة النبي جو ادني من كدي هاجوني او غاند اتمان بانغال نيديجي كو جولو هاني توبيتادي اي نياواجي او سو جولو وادي دوم كو هوند فيوند نافور مون اي موجير مون انا واوني جولو هاني ولي تراد دوم دون دو وري سين جيبي ودو سري الاسلام على كو فوتي محبودي تيمودي اي نييبدي اي وندي غونغا اي يود ala fof ko manki hen ɗum woni julɗo so nangui ɗum ɗon heɓan moƴƴere heɓa ganda kisal e dendangal al haaliji mum rawa al bukhari fi sahihihi an abi hurairata radiallahu anhu an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qala ida atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamuka allah fa ida qala lahu yarhamuka allah falyaqul yahdikum allah wa yuslihu balakum in sha'anakum are bukhari e nder sahih al bukhari o wi abi hurairata kanko o wi ara annabi narama annabi sallallahu alayhi wa sallam annabi so goto e mon isli yo wi alhamdulillah o wi musiddo makko mo wondi o walla gondido makko yo wi mo yarhamukallah yo allah yurmo so wi nani o wi so on wi mo yarhamukallah kanko yo wi on yahdikumullah wa yuslihu balakum e yo allah fewno mo mojjina al haliji mon won jiyado allah sa jeewi ndedo mojjere e dido kongudi ganda joddi e timmudi ko woni hen e bangal ganduɗa sari l'islam ko yamirta men bangal so islali gaari wonno islam ko woni hen ko moƴƴere eyyi hamdun wa sana'un wa tarahumun wa dua woni hen ko yettude allah e mantude allah e ñagade yurmede kadi e du'ade al atisu yahmadullah isluɗo o wiya alhamdulillah wa man yasma'uhu yad'u lahu birrahma nanɗo islam ngol nanɗo alhamdulillah o wiyamo yarhamkallah hen du'anomo yurmede allah woni julɓe nan gossodira du'a o hakkude mum en yubadilu du'a biddu'a oɗo du'anoma annen du anonɗa ɗum ɗum woni ko l'islam yamiri men fa yad'u liman shammatahu bil hidaya e bukmiɗɗoma on mbiya ɗum kañumne yo allah fewnu ɗum wa salahul haali kañumne ganduɗa yo allah moƴƴina alhaali mum fama aqwaha min luhma fama ajmalahu min tarabudin wa wasam ala fof kay ko ɓuuri mawde ɗum ɗo kadi ngal ɗo gueɗal moƴƴal husere mawde nani ala fof ko ɓuuri ɗum yodde e talde e ganduɗa ha joni e nangodiral ha joni l'islam ko yamiri men بل جعل الإسلام تشميت العاطس حقا من الحقوق الحقوق المتبادلة بين المسلمين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. النبي صلى الله عليه وسلم أرأى جاءنا جاء حقيقي حقون غندا غسندرت حقون جولب دو وني غندو دا ها جوني بوك ميد سنت وي الحمد لله رب العالمين سانغال نو اسلندم يا يرحمك الله دو ون دليل مون كون در صحيحين دو وني بخاري ومسلم حديث ابي هريره وي النبي صلى الله عليه وسلم وي حق جولدو جولدو كو جاغوم سا هاوره ماكو تشالمينام قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. النبي صلى الله عليه وسلم يحق جول ودو جول وقد جاءهم سافت مكو سلمين مو كنون سو نديما نوتم أو كهون نون قد سوى الله من إمام ريد يعني والنام نمام يعلب أن مهود ريد الله من أمر ريد قال نامو كنغاندو داهين ko hono non kadi tawi o isli o yetti Allah biyamo yarhamkallah tawi o nyawi am waha joni juro dama tawi o mayi ndewido da janaza makko dum won dewa e makko hande o wiro ya fuf wa tashmitu wa du'a bil khair qila huwa mushtaqun min ash-shawamit wa hiya al qawaid annahu kana ka annahu da'alahu bis sabati fi dunya bi ta'ati wa qila ma'nahu ab'adaka Allah an ash-shamata wa jannabaka ma yushmatu alayka bi tayi ganda ko wiyete bukumid gol sene do isli wi alhamdulillahi rabbil alamin jaba dem wi dem yarhamkallah ko du'a mawdu woni hen e bangal mojjere dum do woni gonda ko du'anaade jomun yo Allah tabitin mo ha jone doftare Allah wiya maana o furti ko ala ko yo Allah wodditin mo kala ganduda ko ina addana anbe makko weltanaade mo wiya ma aha won don ko gonda nyaagida mo ko yo Allah dandum kala ko ina addana anbe makko ane weltaade e affaire makko summa inna hadha tashmit بدأ إنهما يستحقه من يحمد الله عند العطاش كهنن قد هاجون أو دوا وير ند يرحمك الله أي حاني بيار نون ديكو أن بيد الحمد لله تيو ند إسلي أويان الحمد لله رب العالمين حي قوت ويتام يرحمك الله ونن أرد اندر صحيحين قا أنس رضي الله عنه قال عدش عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عدش فلان فشمته وعدشت فلم تشمتني قال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله وربدي دميدي هاجوني إسلودت النبي صلى الله عليه وسلم دبي إسلونون دي النبي جو بكمتي غوري أنا وي غوري رحمك الله كونو أويتو أويان دمنون مو وياني نون أوي إجام أنا منن إدفو من جسلي أو دو أدو أني مدو أبي دمي رحمك الله من أوياني كامنون annabi ji aha waji non ko odo wi alhamdulillahi rabbil alamin annabi yani non du wadi sen jeewi kada ha der sahih muslim ga abi burda kanko odo abi burda yo yihino to bam ko beto do abi musa al-ash'ari awata won on sana woni sudu bintil fadli dum woni ha jono winde o yihi o wondi ton non e baba o isli ton o yi falami shammitini wadi shat fashammataha o yi gorgilado onon isli aw babirado o bukmi ton wi on yarhamkallah kanko suko o halata wi farajatu ila ummi fa akhbartuha o minne de kormi to nenam de kalami dum falamma jaaha qalat atasha indaka ibni falam tushammitu wa adashat fashammataha o yi kanko ni gonde wahani yumma onde babo arnde babo wi jam bingilam isla aw charoda du anade dum gorgilado isla anngi du anda on o wi aha innabnaki adisha falam yahmadillah falam ushammitu wa adashat fahamidatillah fashammataha o yi waɗi ɗum ɓiye on de isli nde wiyani alhamdulillahi rabbil alamin ɗum haɗi kam wiide yarhamukallah o yi oyto noon de islu noon de wi alhamdulillahi awo kañum ne du ani mum ɗum o yi nani annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ida atasa ahadukum fa hamidallaha fa shammitu fa illam yahmadillaha fala tushammitu o yi mi nani annabi wi so goto e mon isli yetti allah bukmitemo ɗum woni mbiyamo yarhamukallah tawi noon isli o yettani allah woto ndu mbiyanemo yarhamukallah neko en gandi kadi ha joni wiyede ganda yarhamukallah de haadare koy laabi tati e islali tati kala ko ɓeyde ɗum ɗon waɗ feere ko maɓɓo gonduɗa wiyete ko zukam yuda li sahibihi bi shifai wal afiya, ɗum on jomum a duwanta ɗum yo Allah rokku cellal. Eyyi kanko jeeraham kallah so timmi laabi tati gasi hono arde nder sahihi muslim an salamata ibn al akwa radiallahu an annahu samia annabiya sallallahu alayhi wa sallam wa adasha rajulun indahu faqala yarhamukallah summa adasha ukhra faqala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrajulu mazkum wa zada at-tirmidhi wa fihi summa adasha ath-thaniya wa ath-thalitha faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadha rajulun mazkum. Eyyi hon arde hadith ganduɗa e sahihi muslim gorko biyeteɗo salamata ibn al akwa radiallahu anhu o wi o nani annabi sallallahu alayhi wa sallam ñande gotol omoto mum ɗo goto goɗɗo isli annabi ji wima arhamukallah caggal nde wino alhamdulillah rabbil alamin. O wi o isli gongol kadi annabi ji wimo noon ha timmi laawitere annabi ji wi oɗo gorko noon ko durmo wondi ko mabɓaɗo. Termisi hollir hadis o wi annabi ji o wi gorko islu goho isli ɗiɗi ha timmi laabi tati kala nde o wi alhamdulillahi rabbil alamin biji arhamukallah annabi ji wimo hankadi oɗo ko yani ko durmaɗo ko mabɓo o wondi. wa rawa abu dawuda fi sunanihi an abi hurairata radiallahu anhu marfua wa mawqufa shammit akhaka salasa wa ma zada fahuwa zukam. Aray hadis goɗɗo abi dawud e nder sunan abi dawud o wi abi hurairata hadis no ganduɗa o marfu ɓamtaɗo ha yetti annabi ji nokkuji goɗɗo mo daƴa o yettaki o wi annabi ji wi ha joni so bande julɗo isli wi alhamdulillahi do anomo yarhamukallah ha timma laabi tati so ɓenni laabi tati ɗi andu ko awko durmo wondi ko mabɓo. So a ƴeewi ibnul qayyim rahimahullah kanko ne waɗi taaligue e oɗo hadis o wi hay ko annabi ji wi oɗo gorko koko durma ko o wi woni hen kadi moƴƴere mawde ne hen gati woni hen ko tambi yani findinde e andinde neɗɗo oɗo han kadi ko wondi ko ko ella eyyi ɗum ɗo han kadi won tiñaw o hani ko du'anede banggal Allah rokkumo cellal li anna zakmata illa wa fihi itidar man taraka tasmiyata han kadi ɓayri wonti ella han kadi islali ɗi gasata awwa han kadi mo wiyani yarhamukallah o jogui gantu awwa no wasiri wiide noon so timmi laabi tati gasi wa fihi tambihun lahu ala hadihi l illa liyatadarakaha wala yuhmilha ko hondani kadi kanko neɗɗo gonduɗo e durmo on beele kankone beele ma ummo o waɗa feere o ƴeewano safrori awwa durmo ngo gila ganduɗa ɓuran ɗon tidde walla ɓeydade no addude caɗele haala annabi sallallahu alayhi wa sallam wi fo ko hikmatun wa rahma fo woni hen ko hikma e yurmede e gandal e peewal wa min assunnati hafdu sawti bil udas hatta an la yusija annas e ina jeeya kadi e sunna saɗa isla kadi awa kuyfina ha joni islugol ngol hono no arde nder termisi an abi hurairata radiallahu an qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida atasha wadaa yadahu wa saubahu ala fih wa hafada aw gadda biha sawta o wi annabi sallallahu alayhi wa sallam no arde abi daoud e termisi o wi annabi ji sono islanno ƴettan junngo mum e comcol mum fof waɗa e hunduko mum o hoyfina kadi islugol ngol ko honnoon kadi o lestinan hen daande eyyi wona ŋaaɓde hunduko mum tan doole danan kadi islira doole ɗum ɗon hunde ganduɗa ko hunde haɗade summa inna al atisa wal musammita alayhima an yaltazima bima jaa fi sunna wa sunnati an yaqula al atisu alhamdulillah wa lahu an yaqula alhamdulillahi ala kulli hal li thubuti hadihi ziyadati fi sunani abi daud wa an yaqula almushammit yarhamukallah wa an yaqulahu alatish bada tashmitihi yahdikum llah yuslihu balakum wa qad taqaddama hadithu abi hurairata radiallahu an ina anda islowo o yo e du'antoɗomo o kamɓe ɗiɗo fof kadi ne yamiraɓe nanggu sunna no sunna wirindani ɓe mbasa ustude hen ɓe mbasa ɓeydude hen so neɗɗo isli ina dago hen jeese ɗiɗi wiide alhamdulillahi ina gasa walla wiya alhamdulillahi ala kulli hal wonno ɗum ɗo tabiti e nder ganduɗa hadiseji abi daoud ko hono noon kadi kanko du'antoɗomo o bukmito wiya yarhamukallah eyyi ko hon noon kadi kanko ha joni jabotoɗo islunoɗo o o wiya on yahdikum llahu yuslihu balakum hono no gardo kalinoɗon hadis abi hurairata ɓennuɗo on dani woli latis an yakuna badal hada yarhamuna llahu wa iyakum wa yahfiru lana wa lakum lima rawahu malik fi muwatta'i ko hono noon kadi aɗa wawi kadi ano ha joni isluɗo o so wima yarhamukallah jaaboɗamo mbiya yarhamuna llahu wa iyakum yo allah yurmo min enen foof allah yurmo kam anon foof yo allah yaafo mi yaafo moon ɗum ɗon wonno ari nder hadiseji ganduɗa almami malik nder deftere makko mo watta malik hadis keɓraɗo nafi ibn ani ibni umar radiallahu anhuma qala kana ida atasha faqila yarhamukallah qala yarhamuna llahu wa iyakum wa yahfiru lana wa lakum hadis o nayi nder mo watta malik keɓraɗo ga nafi eyyi ga abdillah ibni umar wi ibnu umar nden so kanko so islino soɓe mbimo yarhamukallah o wiya yarhamuna llahu wa iyakum wa yahfiru lana wa lakum eyyi sa ƴeewi noon ɗum ɗo woni ko yamira hen kamɓe ardiɓe hanki moƴƴuɓeɓe jaɓatano hay hunde ɓeyde e dow no annabiji hollirindani sen jibe der hadith Tirmidhi on arde der sunan Tirmidhi anna rajulan adasha inda ibn Umar radiyallahu anhuma fa qala alhamdulillahi wa salamu ala rasulillah fa qala ibn Umar wa ana aqulu alhamdulillahi wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lakin laysa hakadha allamana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walakin allamana an naqula alhamdulillahi ala kulli hal kanko odon Tirmidhi hollire der sunan Tirmidhi gorko goto meedi islude yeso Abdullah ibn Umar gorko wi alhamdulillah wa fawi hen yurmende Allah kisal Allah yowone do nelad Allah wi wassalatu wassalamu wa salam ala rasulillah ibn Umar wi min horamde ko biida alhamdulillah ko e wassalamu ala rasul kisal Allah yowi yowone nelad Allah mbede wi anon o wi kono non annabi sallallahu alaihi wasallam wonani tindiniri men o do nokku o wi annabi sallallahu alaihi wasallam jamiri men ko yembi alhamdulillah ala kulli hal wa fi hadha hirsu as-salafi rahimahumullah ala luzumi sunnati wa iktifai hadi khairil ummati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ender odo hadith ina fami hen kambe ardibe hanki mojjubeene be jinno tan ko yo himbe nyiibe do sunna annabi jo tindinojo annabi jo jondino dum don heja dumen e mbasa ha joni wadde ko ganda addude goddum ina jantini hen e wudditaade ganda ha joni kadi kala ko wona den honde ko alhaqana allah bihi muwaffaqna litiba'ihim eden nyaagi joomira subhanahu wa ta'ala enen yo Allah abbin men e ardibe men mojjube hankibe Allah newnana men kadi ha joni nyimtinde annabiijo e sahaba e makko e tabi'in en so dum men ni ha joni koy kollunde den kala e zikruuji he zikru ko yewite e bangal ha joni dewle wonno joomira subhanahu wa ta'ala kanko yume der qur'an wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat Allah wi ina jaay mojjireji makko e mon kanko Allah o tagani mon ganda ummorade ko e mon suddibe dum woni rewbe worbe fof ko leñol gotol Allah yo wadana mon rewbe hen dañon hen bibbe dañon hen taniraabe Allah arzik ini mon gede belde wodani bani adama yettude joomira subhanahu wa ta'ala wasano yettude ko wana Allah ko hanon Allah wi ina jaay yurmede makko yani mojjere makko e kawnide makko o tagi ganda bani adama tagan dum suddidi mon hore mon joomira subhanahu wa ta'ala yimbelama on deji fewde mabbe Allah wi wadi gille yurmede hakkunde mon belma on ciftor joomira subhanahu wa ta'ala dum wonde ko en gandi e bangal ha joni ina jiya hen ko l'islam yamiri haggeji na ton bangal resondirbe ha ngura ngurda mojjam e ganda e gondigal mojjal are der sunna kadi ha joni zikruuji nafoji ko yowite e bangal ko dewle kaani humirede e bangal neddo kadi desdo ko haani du'inerede e ko honnon kadi e bangal ha joni awo ko wiya e don bangi ko l'islam yamiri hen ina jaa hen ganda dum do juldo so wallinorima dum don faayidaaji kewdini hen wa asaru mubaraka ta'udu ala zawjani fi hayatihima zawjiyya tawi kambe resindirbe be toppitima din du'awuji be badi no wirani nafore mawde hen artay mabbe kambe dido fof fa amma dhikru 'inda aqdi an-nikahi faqad rawa abu daud wa at-tirmidhi wa ghayruhuma an 'abdillah ibn mas'ud radiyallahu an qala 'allamana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khutbatal haaja الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إلى آخر الحديث كتايغو بانغال كو هاني غاندا خوميريد ديولي كو بانغال هاجونو كو هاني جانغيدي خوت بانغاندا ديوغال سونا غاندا آدي مون هالي دي النبي صلى الله عليه وسلم هولير حديث كبيرادو غا ترمذي أبي داود كم بفوبي كالي إمبي حديث وهبراكو عبد الله بن مسعود أكو ونا بيدو ibn mas'ud wi annabi jo jangini amen o tindini amen e bangal khutba bangal a haaju o wi yom bi alhamdulillah dendangal jettode ngodani Allah dum hala ka fuddi tore fuddu terte yani go dendangal jettode ngodani Allah amin jetta Allah amin ballino e makko amin gimsino e makko amin moli Allah bone pittale amen e golle amen bonde kala mo Allah fiwni majjino wa ala mo majjini fiwno wa ala amin cedi deweteedo ala so wona Allah amin cedi muhammadu ko maccudo Allah ko nelado Allah oy so ɗum ɓenni yomin janguɗe ɗo ayaji ya ayyuhannas Allah wi e he mon yimɓe ittaqu rabbukum kule jeyɗo mon o alladi halaqakum min nafsin wahida Allah mo ganduɗa onon fof o tagi mon e fittandu woturu wonki gooti yimɓe fof ko hen jalti wa halaqa min ha zawjaha ko wonnon baba adama o cuddiɗi makko o koye makko taga koye makko itta Allah wi wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa Allah sankiti sakti hakkunde ahu hawwa e adama worɓe hewɓe e rewɓe hewɓe Allah wi kule Allah Allah mo ñagorto ɗon sabu mun o kule tajji en ɗe meje ɗe gande joomira subhanahu wa ta'ala ina reni mun onon foof oɗo ayina jangge hen aya ɗimmu o ko ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqati ehe mun gonɗin be Allah kule Allah no Allah hani hulirede wala tamutunna illa wa antum muslimun woto mayete pewsonata wodon jibbilani Allah aya tatabo jangateedo e bangal ha joni ganda khutbatal haja dum woni ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ehe mun gonɗin be Allah dentude Allah kale hala pewka kale hala modje yuslih lakum a'malakum Allah modjina golleji mun yafo bakatuji mun kala doftido Allah doftinelaado Allah on de malawa maral mangal o may yud'illaha wa rasula faqad faza fawzan azima abla bin mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam halibe bangal e sangade dewle mabbe kumetende dum do yo haale dum do woni khutbatal haja eden gandi dum do ko khutba mawdo aw ko honno kadi ko zikru barkin dum woni hen ina ganda yida julbende kalata dum do sangane kumata dewle mun en ko ganda hunde ina rendini ganda maaniji mawdi ko hono non kay deylaaji tedduudi ina hen ngati goo fo halaka fuddori ko yettude Allah e wallinaade Allah ala fo ko buri yodde kay hala fuddori ko jettode ngodani Allah awo amin ballini Allah goto amin daari yaafu yo makko yo yaafu amin amin moli on Allah bane bangada pittaali amina golle amin bonde woni hen ha joni kadi gongdin gol e ganda podoje koddiroje ngati biida man yahdillah fala mudilla la kala mo Allah fiwni majjino wala sa halidum afibi tiga gongdini ndeka hunde fof ko Allah nyaawi hoddiri ko dum tan ko honno kadi woni hen kadi seedare dewetedo ala sona Allah woni asedanima Allah ngotim paagu asedanima Muhammadu o ko nalaado Allah ko honno kadi woni ayaji tati aya gidano on fof woni hen ko wasiye yo yimbe kulu Allah ko honno non kadi ciftor neemaaji Allah wadani dum en di e ina jaadi neemaaji ganda neemaaji ina kewidi baawa limede ko honno Allah yamiri men ha joni yan kulmo ganden didon neemaaji dum woni keddoden doftare mo kanko subhanahu wa ta'ala sen jeewi odo khutba wadbe ta'liq e makko bi dendangal kongudi o mo rendin wonno ko hala annabi sallallahu alaihi wasallam eltanaado hala o kanyum halika du wadi sen jeewi sheikhul islam kanko o mo hala o wada tanwihi odo khutba wa fa hadhihi al khutbatu 'aqdu nizami al islam wal iman ay annaha jama'at ma wajazatiha ma yantazimu bihi amru al islam wal iman min al i'tiqadati sahihati al qawima والاعمال الصالحه المستقيمه كانكو اودو شيخ الاسلام او يودو خطبه دوم دو وني تي غاندا همغول نجوبودي الاسلام اي ايمانغال غادي خطبه او كانكو فو ربيدي حالا ورنديني غدي كيودي كالا كو اينا يوبينا غاندا فياكو الاسلام ايمانغال فووني هان حالا ايمانغال الاسلام فورندي كادو حالا كو هون نون كادي كالا كو جولو اينا في فيبا بيبل غاندا تشلودي غوليجي مودي بوتشيدي اينا هان dum non nege en pami ko hala do ko dum do woni ko selli dum do woni ko annabiju humiranno dewle dum do woni ko janganno khutba haja ina jeya ko hala taw mimma yunabahu alayhi fi hadha al maqam annahu lam yarid dalilun ala mashru'iyyati qira'ati al fatihati 'inda al aqdi aw alam nashra aw ghayra khilafan lima yaf'aluhu kathirun min awamil muslimin ina jeya hen ko ko jidden jokkudo do awa bangal ko tabidi kay e bangal ganduda ko dewga andubi ko janganno e khutbatal hajari ko dum do e dalilu tan celludu kay heba ka tan sari kay bangal yo fatiha jangadon walla alam nashra walla wudduha walla timoje godde hono ganda yoga e bandirabe ina gaduri wadde dum don wa amma tahniatu lizawjaini bin nikahi faqad ja'ati sunnah bi an yud'a lahumu bil baraka wa an yajma'a Allahu bainahuma fi khair e tayu ko himbe di resondirbe be tawi ayibe ho kanda widebe dum woni ha joni nyaagotoda ko joomira subhanahu wa ta'ala yo Allah barkin dewgal gal yo Allah rendimbe do mojjere dum woni ko wiya hen ko wonno arener sahihayn ga Anas bin Malik radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'a ala Abdurrahman ibn Awf athara sufra fa qala ma hadha qala ya rasulullah inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nabatin min dhahab qala fa barakallahu lak aw lim wala bishah rawahu at-tirmidhi wa abu dawud wa ghayruhuma an abi hurairah radiyallahu anhu ko non ala der sahihayni ga hadis Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa annabi sallallahu alaihi wasallam hawrino e sahaba makko biite do Abdurrahman ibn Awf wi onon yasmu ngona wayli sedo wi an ko wonduda o waddu min de ko mi desto debbo ko non wade makko kangi wade makko jawdi e kangi o nganda nganda ko hunde nganda mawnde sedo e ina foto nganda hakke tamarore kay dum do fo walla nganda holor tamarore hakke mun kangi mojjo wada tenge makko annabi sallallahu alaihi wasallam wi yo Allah barkinane yo Allah nganda wad barke hakkune mon annabi sallallahu alaihi wasallam waɗi yange hirsu hayso ko dammu hel jogida e hayso onon ko bangal famdindi sat jogi ko wurdum adway wadde kon hayso ko ganda dammu hel adway hirsude annabi sallallahu alaihi wasallam haalim dum non joni non hadis garo ko Tirmidhi Abu Dawud e ko wana be fof bi annabi sallallahu alaihi wasallam hadis ke balado ga Abi Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam kana idha rafa ya idha tazawwaja al insan قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير او النبي صلى الله عليه وسلم وي دين سو نيدو ريس نيدو وادينو ديوغال سو يي جومون سو ولا سو حالنام او ويتو بارك الله لك يو الله باركيناني يو الله باركيني دوما كو هونن كادو وي يو الله ريندين دومون موجيري اي دوم دوونو كا النبي صلى الله عليه وسلم دوتونا غاندا سو نيدو غاندا وادينو ديوغال دوم وني كو ويانو ونو النبي صلى الله عليه وسلم اداني مو حال دكادو حال ان اندا جاهليين هاد الاسلام ارض kamɓe so neɗɗo resino mbiyete noon ko yo allah rokku ganɗa yo allah newnon jibinde ɓiɓɓe worɓe eyyi wonno kamɓe ɓe anda jahiliya ɓe jiiɗano rewɓe rewɓeɓe jibine eyyi so neɗɗo heeɓi ɓinguel deweli yiiɗano ɗum woni ɓe mbiyanno ko arrifa wal banin fa naha sallallahu alayhi wa sallam an dhalik wa qawluhum wal banina yatawafaqu ma ma jarat alayhi adatuhum min alkarahiyati l inas eyyi wiide ganduɗa wal banin ina holla nde kamɓe ɗum ɗo ina yaada e aadiji mabɓe wonno kamɓe ɓe jiiɗano dañde cukalon nde won kadi ko honnoon kadi ɓe jiɗ tan ko yimɓe laawde yimɓe banggal ɓiɓɓe rewɓe hay gooto rerɗani kay heɓde ɓinguel deɓel eyyi ɗum woni koɓe mbiyanno ko ɗum woni annabi sallah sallam haaɗi nde ɗo hunde annabi sallah sallam holli tan yo ye duwa tan yo allah waɗa hen barke barke ala fo to iwratano iwra to debbo no iwrato gorko eyyi ɗum woni annabi sallah sallam wi yo allah mbiyata ko yo allah rendin hakkude mabɓe moƴƴere eyyi joni noon kadi e banggal ha joni kadi neɗɗo kadi tawi ganduɗa ina naata e ganduɗa cuddiɗo mum ko hani haalde hen ɗum woni are nder hadiseji abi dawoud e ibnu maja an amr ibne shoaibin an abihi an jaddihi radiallahu anh an nabiyi sall allahu alayhi wa sallam qal ida tazawaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyaqul allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayh eyyi hannabi sallah a sallam wi hon arde ɗeɗo hadiseji o wiso goote mono resi walla soodi ha joni ganduɗa walla ganduɗa heeɓi ganduɗa gollowo walla ishtara khadiman so soodi korgel walla ha joni hayso ko hunde daaba soodi annabi sallah sallam wi mbiyata ko mbi allah meɗen ñaaguima moƴƴere ko woni oɗo e moƴƴere ko taga e makko ko eyyi wa audu bika min charriha wa charri ma jabaltaha alayh mbeɗen mooli kadi yo allah dandam e worodde ko woni e makko e worodde kala ko taga e makko ko wa ida ishtara bairan falyakhud bi dirwati sanamihi wal yaqul mithla hada o wi tawi neɗɗo o soodi ko ngueloɓo yo waɗ junggo makko e dow ƴuguere he o haala kaɗo haala awa tawi ko debbo yo waɗ junggo makko e dow haare on o o wiya noon allahumma inni asaluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayh eyyi ɗum ɗo woni hen annabi sallallahu alayhi wa sallam konngol makko wiya yaawi yo allah waɗanema e oɗo moƴƴere ɗum woni ganduɗa ha joni gondigal moƴƴere e rende ha joni leeso mum e rende hoolare banggal jawdi e rende haqqe cuddiɗo o ɗum woni haqqe joom galle o ɗum ɗo woni moƴƴere ko woni hen ko wa qawluhu wa khayru ma jabaltaha alayh moƴƴere ganduɗa ko taga e makko ko ɗum woni e banggal ha joni jikkuji moƴƴi e ganduɗa ha joni ganduɗa jikkuji jiɗaɗi e ha joni e jikkuji ganduɗa tedduɗi ɗum ɗo fo ñagoɗo allah yo allah rokku yo allah waɗan ɗum ɗon wa qawluhu wa audu bika min charriha sa yi allah mbeɗa moolima worodde makko worodde ko taga e makko ko woni hen moolade allah ñande yo allah dande yo allah hisni e worodde ko woni e ganduɗa banggal tagu makko he e banggal hoto gollodirdema nde ɗon bonande e ganduɗa e ngal ɗon gondigal ɗum ɗo woni dalilu mawɗo tigui nde ko dendagal ko yimɓe jeeha tan dippono jooɗo ko fo hakkude resodirɓe wawa moƴƴude sona to jomira subhanahu wa taala ɓe jowiti to allah ɓe ñaagui allah aw ɓe moggiti to allah la yatahaqaqu illa biltijai ila llah wal itimade alayhi wa suali e gasata sona ñagade allah yowitade jomira subhanahu wa taala kanko allah goto woni al aun kanko woni ballo wattawfiq bawɗo hawridinde wassala bawɗo addude moƴƴere wa amma ma yaquluhu ida arada an yatiya ahlah faqad rawa albukhari wa muslim fi sahihayhima an abdillahi ibni abbasin radiallahu anhuma qal qala rasulullahi sall allahu alayhi wa sallam law anna ahadakum ida arada an yatiya ahlahu faqala bismillah allahumma jannibna alshaitana wa jannib alshaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddara baynahuma walad fi dhalika lam yadurrahu shaitan abada ko honnoon aɗa nder sahih bouhari e muslim e banggal ko neɗɗo hani wiide ganduɗa tawi ina yetto cuddiɗo mum hono arde abdoullah ibni abbas radiallahu anhuma o wiɓe nani annabi sa sallam wi sinno goote mon yiiɗi yettade e galle mum o wi bisimillahi jooma mbeɗa ñaguima ya dandam ya woɗɗitinam e cheyɗane ya woɗɗitin cheyɗane kadi kala ko garjiguinɗa amen annabi sa sallam wi tawi ɓiɗɗo hoddirama on saaha o wi on ɓiɗɗo cheyɗane fo torlata ɗum ɗum ɗo kadi hikma mawɗo woni hen e banggal sheyɗani wonno hollama kañum ina renda e bani adama jawdi e ɓiɓɓe foof honoon allah wirimina nder qur'an allah ina jeeya ko rokkuno sheyɗani doole wi wa sharikuhum fil amwali wal auladi wa idhum wama yaidihum cheytanu illa gurura rende mawɓe jawɗele mabɓe ɓe ɓiɓɓe mabɓe ɓe awa kadi fodamɓe fodore sheyɗani noon ko mere tan fa ida daa almuslimu bi hadihi ldawa salima min hadhihi al-musharaka tawi julo non nyaagima Allah awaddu ima jangi odo duwa Allah dannamo hisnamo e sheidane rendude makko bingel makko he ko non kadi wuqiya min sharri Allah dannamo e warade sheidane du wari sen jeewi are sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kadi bibbe kadi hayso be jibinama be kebama awa pour sa didi bingel ma reeno hisa umrade sheidane annabi o jangi men kadi ho kaanen kadi molirde cukolo men ha joni dum don du wari sen jeewi der are bukhari عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذهما إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة البخاري هو اللي رنغاندا حديث كبرار ابن عباس وفي النبي صلى الله عليه وسلم إن مولرن الحسن والحسين يويده awa ganda dido duawuji o wi wonno bamma be biteedo ganda Ibrahim al-Khalil awa on na moliranno bikkon mun biteedo Ishaq Ismail o yobe mbede moli nena be dum molira mon kongudi Allah timmudi de umrade kala shaytane e kala ganda yiterende mojjani e kala hunde de wada ganda mojjani dum do ina jaatinde no annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi ma yata'allaqu بالابناء الدعاء لهم بالبركه ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم ان جاء حاجون تندنوج النبي صلى الله عليه وسلم تشكلون كون دعانيده بانغال يو الله باركين تشكل تاوي جيبينام دوم دون على در حديث غاندا بخاري ومسلم عن اسماء رضي الله عنهما انها اتت بابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمره فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام أي أول مولود ولد بالمدينة من المهاجرين ابن الجابع الله إن جاها جونك النبي جدو أنتنا شكرا أيها الله بركين دومين إن جاها أعدو حديث مغندا أسماء هالانت من حديث مسلم هلي من حديث أسماء بنت عمي والله أسماء بنت أبي بكر o yi odo ardino bingel makko biitegel Abdullah ibn Zubair onno kanko ko Zubair joginoma radiyallahu anhuma o yi addi bingel ngel ngel jibina be jittingel to annabi sallallahu alaihi wasallam o jetti be jojjini cugulngel do koyde annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam noddi wi tamaro adde tamaro de addande annabi jakke tamaro he awo caggal mun tutte hundu ko cugulil he o yi kala kay arwande ko naate der ganda hundu ko ngel do cugul arwande ko yotti ha joni fulkuru maggel dum woni ko tutade annabi sallallahu alaihi wasallam o caggal mo annabi sallallahu alaihi wasallam tubbirimo kodo tamaro caggal mo annabi juddu animo nyaagi Allah yo Allah barkinu dum woni arwande kay cukulel kay jibinangel l'islam yani muhajirin en ferno e makka ngari madina premier cukulel jibina dum woni Abdullah ibn Zubair wa qawluhu wa baraka alayhi da'a lahu bil baraka annabi sallallahu alaihi wasallam nyaagi Allah yo Allah barkin cukulel ngel wa bi hadha ayyuha al ikhwatu al mustami'una nasilu ila nihayati hadhihi al halqa wa ila lian akhar السلام عليكم ورحمة الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دمنا بني رابع بير أنغري هذا أو أنغري إمسوا من نوائن وغسي نياغي جوم الله سبحانه وتعالى الله نونا من كتبه دعوك دي دمنا أيون ترى أروري أورو سا لنبي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله أبيض باقات في صحراء